bile gelmesin malama, bu aşkı çeker misin malama, bu aşkı çeker misin malama, bana ettiklerini malama, bana ettiklerini malama, ahirette çeker misin malama, ahirette çeker misin malama, oy can oy can. Oy can oy can oy cananım, öldürdün beni canım cananım, soldurdun beni canım cananım, oy can oy can oy can oy cananım, oy can oy can oy can oy cananım, öldürdün beni canım cananım, soldurdun beni canım cananım. Karanfile kendinir malaman, karanfile kendinir malaman, bu aşkı çeken bilir malaman, bu aşkı çeken bilir malaman, yeşil perde üstüne malaman, yeşil perde üstüne malaman, sarılıp yatan bilir malaman, sarılıp yatan bilir. Oy can oy can oy cananım, oy can oy can oy can oy cananım, öldürdün.